Ik heb altijd, vanaf mijn prilste tijd, vrouwen zo ontzettend heerlijk gevonden als wezen. Ik vind vrouwen zulke bijzondere, heerlijke wezens in de wereld, dat ik ontkwam er niet aan. Ik was licht ontvlambaar. Het was mooi of niet mooi, daar gaat het niet eens in de allereerste plaats om. Maar vrouwen waren zo lokkend. Mijn hele leven lang. Ik vind het, ik zou er niet aan moeten denken. Het leven zonder vrouwen. Ja, dat is geen leven meer. Dat is niets. Maar zeggen, ja, had je vak, natuurlijk. En ik moet zeggen, tot mijn vijftigste zo om nabij, is dat vak bijna altijd primair gebleven. Niet expres, maar dat was nou eenmaal zo. Maar de vrouw überhaupt in het leven, is een van de heerlijkste sensaties die ik ooit kon meemaken. Ik aanbid vrouwen. En dat is niet dat ik ze alleen maar aanbid uit lust of uit begeerte. In ieder geval, ik mag zeggen, ze zijn onmisbaar. Tonnie van Verre ontmoet Ko van Dijk. Uit het leven van een comediespeler. Alles van vrouwen. Nu maar zeggen van, nou ja, dat is het einde. Hoe is het wat? Nee, natuurlijk niet. Ik vind vrouwen. Ja, vrouwen zijn zo vreselijk. Ik vind vrouwen, vrouwen zijn zo vreselijk erg. Zo verschrikkelijk erg. Ze zijn het mooiste, het heerlijkste, het begeerlijkste in het leven. Maar ze zijn zo vreselijk erg. Ze zijn mij ver de baas. Kijk, er wordt op het moment gepraat over van, nou, iedere vrouw wil zich vrijmaken tegenwoordig. En dan van, ja, god, en dan duizenden vrouwen die beelden zich in dat ze nu lesbisch zijn. Omdat ze niet tevreden zijn. En het is een wonderbaarlijke tijd die wij nu doormaken. Wat de vrouw aangaat. Dat is allemaal verwarrend, maar het is ook ontzaggelijk opwindend. Vrouwen zijn zo opwindend. Ik vind vrouwen zien in hun ogen, vrouwen monden, vrouwen die praten, welke onzin ze zo nu dan ook zeggen. Wij zeggen, ik zeg direct erbij, wij mannen zeggen geloof ik veel grotere onzin. Dus het gaat er niet heen om de vrouw beneden de man. Integendeel, de vrouw staat ver boven de man. En daarvoor zijn ze ook de gevaarlijkste die er zijn. En die mannen, die denken allemaal van, god, die vrouwen maken zich vrij. Maar in tegendeel, die vrouwen maken zich niet vrij. Die vrouwen pakken die mannen in deze laatste 30 jaar beet. Om ze nog dieper tot de slaaf te maken van de vrouw. Dat is er eigenlijk op het moment aan de hand. Thank you. 25 juli 1916 wordt in de Amsterdamse Eerste Helmerstraat, in een benedenhuis met beletage, schuin tegenover het Wilhelmina Gasthuis, Ko van Dijk geboren. Kind van het toneelspelers-echtpaar Ko van Dijk en Jetty van Dijk-Rieker. Ik was, zegt Ko van Dijk in zijn biografie uit 1973, ik was een mager, onaanzienlijk en zwak knaapje dat aan hysterische driftaanvallen leed. Als mij iets werd verboden, kreeg ik een driftaanval, werd paars en viel flauw. Dan rende mijn moeder met mij in haar armen naar het ziekenhuis aan de overkant, waar een stevige verpleegster mij met een paar ferme klappen op de billen weer tot mijn positieve bracht. Einde citaat. Als Ko van Dijk 6 jaar is, wordt hij ingeschreven als leerling van de Lutma-school in de Karel Dujardinstraat. Het begin van 10 jaar doffe schoolellende. Slechte rapporten, vaak ziek en nog vaker spijbelen. Zelf schrijft hij dan de briefjes voor de onderwijzer, waarin wordt meegedeeld dat Kootje van Dijk wegens ziekte de lessen van maandag tot en met vrijdag niet heeft kunnen bijwonen. Ja, dat ik aan toneel gekomen ben, dat is eigenlijk, ja, een toeval, hè, vind ik van mezelf. Ik was zo helemaal, helemaal niet. Ik was zo, ja, god, ik was zo'n schlemielige jongen. Weet je, als ik naar mijn, als ik, god, ik ben ineens vreselijk geëmotioneerd. Want het is zo, als ik aan mijn jeugd denk, dan denk ik aan Peter Jan, mijn oudste zoon. Hij is precies wat ik was toen. En dat was eigenlijk niet zo leuk. Kijk, ik wil helemaal niet zeggen dat Peter Jan nu niet leuk is. Hij is ontzaggelijk leuke, schattige jongen, maar hij lijkt vreselijk op mij. Toen ik jong was, uiterlijk en innerlijk. Hij is eigenlijk ontzaggelijk kwetsbaar is hij. En dat was ik ook. Ik dorst helemaal niets, hè. Ik dorst helemaal niets. Ik deed nooit iets. Ik heb nooit zoals andere gewone kinderen gesport en ontzettend gespeeld. En nee, dat had ik helemaal niet. Ik ben aan het toneel gegaan. Nou ja, ik dacht dat is het einde, want dat is het makkelijkste. En dat is mijn vader en moeder en mijn hele familie zat daarin. En die hadden allemaal een zeker level gevonden daarin. Mijn vader was een groot acteur en die boezemde mij ontzaggelijk groot respect. Ik aanbad mijn vader. Maar zelf dorst ik helemaal niets. Ik was een, ja, eigenlijk een rottige jongen, hè. Dat je zegt, ja, wat moet je nou eigenlijk? Ik was introvert. Mijn hele leven ben ik extrovert geweest. Maar als kind was ik intens introvert. Hè? En ik dacht, nou, dat toneel, dat is... Ik kon niet leren. Ik had geen aandacht. Ik voelde mij opgesloten in school. En ik dorst niet... Zus en ik dorst niet. Peter Jan, als ik bijvoorbeeld hard lach in gezelschap, dan zegt Peter Jan tegen mij, hé pap, lach niet zo hard. Dan geneert hij zich, hè, voor mij. En dat begrijp ik, dat voel ik helemaal, hè. Hij moet daar overheen, hè. En dat lossen we allemaal ontzettend leuk op, geloof ik. Maar, ja, god, die school, mijn schooltijd is vreselijk geweest. Mijn jeugd is helemaal niet vrolijk geweest. Ik heb helemaal geen vrolijke jeugd gehad. Mijn vader en moeder waren altijd weg. En Ze hadden natuurlijk altijd een soort huishoudster, inwonende huishoudster. Hè, die voor ons zorgen moest, omdat ze allebei werkten. Wij toneelen waren altijd weg, repeteerden iedere dag en gingen iedere avond op reis. Op 28 december 1932, dus ruim 45 jaar geleden, debuteert acteur Ko van Dijk, 16 jaar oud, onder regie van zijn vader in de Kingfordschool, de toneelbewerking van P. Schreuder van het gelijknamige boek van Sissy van Marksveld. Zijn eerste kritiek is van de Haarlemse criticus J.B. Schuil. En dan was er nog een opmerkelijk debuut van Ko van Dijk junior, zoon van den ouden Ko, die zijn vader alle eer aandeed in de alleraardigst gespeelde rol van een brutale loopjongen. Ko van Dijk senior heeft de regie gevoerd en aan hem danken we dus de zeer vlotte en levendige vertoning. 5 jaar later, op 23 mei 1937, overlijdt Ko van Dijk senior, hij is dan 57 jaar oud, aan de gevolgen van een hartaanval. Toneelleider Eduard Verkade schrijft bij die gelegenheid: Ko van Dijk was niet alleen een uitstekend vakman, maar hij had voor alles hard en zuiver gevoel. En wat hij ook speelde, dit kwam in iedere rol opnieuw over het voetlicht. Daarom zal hij pas volkomen worden gewaardeerd nu we hem zullen moeten missen. Hart en gevoel op het toneel valt nu eenmaal minder op dan grote allure, maar werkt langer na. En Verkade besluit met: Ko van Dijk was geen virtuoos en wilde het waarschijnlijk ook niet zijn. Hij wilde een oprecht kunstenaar zijn. En dat was hij ook. Ik heb veel dingen van mijn vader in mij, maar ik ben anders. Hij was de meest bescheiden man die er bestond. Nooit met een grote mond. Ik heb veel grote monden in mijn leven weggegeven. En ik ben niet zo bescheiden geweest in mijn leven. Maar ik heb toch veel dingen van hem, geloof ik, in mij. En uiterlijk heb ik soms heel veel van hem weg. En toen gingen wij terug naar Amsterdam met z'n drieën. Daar hebben wij toen een jaar in de Noorderstraat in Amsterdam geleefd. Mijn moeder had werk. Ik werkte bij Saalborn, die ik direct omzette in mijn tweede vader. Ik aanbad direct Saalborn, omdat hetzelfde soort acteur was, alleen brillanter dan mijn vader. Mijn vader was een rechter acteur, een regelrecht, groot hart. En Saalborn was virtuoos en brillanter, zou je kunnen zeggen, dan mijn vader. En daar heb ik 2 jaar ontzettend veel geleerd. Ik kreeg direct van Saalborn hele belangrijke rollen te spelen. En ben toen getrouwd. Dat was natuurlijk veel te jong. Mijn vrouw was een aantal jaren ouder. Had al een tweeling. Toen heb ik een jaar in Hilversum gewoond. Dat was voor mij als jongen van 21 funest. Want ik miste mijn vrienden in Amsterdam. En dat is na een jaar is dat huwelijk gestrand. Ik heb mijn leven lang graag getrouwd willen zijn. Ik kan niet precies omschrijven waarom, zelfs nu nog niet. Ik geloofde, en ik geloof nog, in het huwelijk, hoe gek dat ook klinkt. Maar fijn, ik kom later wel terug vandaag. En toen heb ik daar gewoond, bij Saalborn heb ik gewerkt en daar heb ik belangrijk werk gespeeld. Voor hele lege zalen. Ontzaglijke lege zalen. In het Rieke Hopper Theater speelden wij in Amsterdam de Plantage Middelaan. En we waren veel op reis. We hadden ontzaglijk veel plezier. Oh, ik geloof 50 gulden in de maand. En toen kreeg je eens een tientje opslag. En toen de zakelijk leider mij geen tientje opslag wilde geven, gaf Saalborn me dan privé. Want die had een groot zwak voor mij. Maar het leven was zonder problemen. Het leven was één groot feest voor mij. Ik had een vak waar ik spelenderwijs op die jonge leeftijd al in ronddwarrelde en dingen deed waarvan ik later denk, grote God, wat zal dat lelijk geweest zijn. Maar het bleek dat toch het talent doorkwam wat ik had. He, daar beroem ik men dus niet op. He. Laten we elkaar goed verstaan. Ik beroem me daar helemaal niet op. Maar het was dus zo. Saalborn had een zwak van me, niet voor mijn mooie ogen, maar gewoon dat ik talent had. Die werkte er gaat, die gaf mij rollen die eigenlijk boven mijn stand waren. En ik had er nooit een techniek voor gehad. Dat heb ik allemaal geleerd van hem. S'avonds, iedere avond spelen. Hard, heel hard werken, maar met een ontzaglijke vreugde. En veel plezier, veel plezier. Met mijn jeugdige confraters. He? Iets wat ik geloof ik niet meer zo ontmoet onder de jeugdige artiesten van tegenwoordig. Zo'n onbeduidelijk plezier dat het haast niet te omschrijven was. Toen in 1970 mijn eigen zoon geboren werd. Ja, toen veranderde alles. Toen maakte ik iets mee waar ik nog nooit in mijn leven aan gedacht had. Ik heb nooit bewust kinderen gewild. Ik dacht, God, nee, dat kan niet met mij. Want dat vak en alles van het leven is zo belangrijk voor mij. Wat moet ik toch met kinderen? Ik denk ook, als ik daar over doordenk nu, daar zat natuurlijk ook de angst in dat het leven van die kinderen van mij net zo eenzaam zou worden als mijn eigen jeugd. Hè? En dat heeft mij nooit 100% bewust gedacht, maar altijd ergens onbewust bewust heeft mij altijd gedacht, nee, kinderen, nee, God, nee, moet ik niet doen. Maar toen ik Pia ontmoette, en toen Pia en ik wisten van elkaar, wij houden van elkaar, toen wilde ik voor de eerste keer een kind. Ik was toen 3, 4, 5, of niet? Maar dat was helemaal bewust gedacht. En toen Pia zei dat ze zwanger was, toen brak de paniek in mij los, toen dat ik krankzinnig werd van angst. Niet omdat ik een kind zou krijgen, maar of ik die taak zou kunnen vervullen. Toen ben ik ook als een gek gaan denken over geld en zus. En de kinderen moesten verzorgd en het kind moest zus. En een Pia moest verzekerd en dat moest verzekerd. Toen ben ik met een enorme verantwoording overstelpt door het leven. Die drukte mij niet naar, maar wel ontzettend in paniek. Ik ben als een gek gaan mijn kinderen verzekeren. Mijn 30 jaar jongere vrouw gaan verzekeren. En alles veilig gaan stellen. Toen kreeg ik haast in het leven. Ik had altijd haast in het leven gehad op een hele andere, losse manier. Ik had altijd haast om, als ik zaterdagavond première had, verlangde ik naar maandagochtend naar de lezing van een nieuwe rol. Dat was de haast en de gretigheid van het leven. Als ik een verhouding had, en er kwam na 4 maanden een vrouw in mijn leven die mij op een bepaalde manier aankeek, dan dacht ik, oh God, wat ga ik missen als ik haar niet heb? Dat was natuurlijk allemaal niet juist, maar zo was het per ongeluk. Zo was het nu eenmaal per ongeluk. Maar er kwam een totaal andere haast in mijn leven toen mijn eigen kinderen geboren werden. En toen ik na 3 jaar Kees als tweede zoon kreeg, ja, dan denk je, ja, nu is het leven volbracht. Alles is volbracht. Ik heb de mooiste vrouw van de wereld en ik heb 2 prachtige zonen. Hè? Dat is een dusdanige prijs op het leven, vind ik. Ik kon het niet gewoon geestelijk omvatten. Ik ben doorgegaan in een run om in godsnaam maar nog meer geld te verdienen. En nog meer te zorgen, zus, te zorgen zo. Niets zei ik meer af. Iedere, en nou gebruik ik een woord wat ik haat en wat ik altijd vervloekt heb. Maar zo was het toen. Iedere schnabbel die voor mijn neus kwam, nam ik aan. Want ik dacht, dat is voor de kinderen. Dus ik leefde eigenlijk ook niet helemaal normaal. Hè? En, nou ja, fijn. Dat zijn dan ook allemaal vervelende gebeurtenissen uit voortgekomen. Ik heb altijd gretig in het leven. Dat woord is het. Ik wilde niet zozeer hebben, maar ik stond gretig in het leven. Ik wilde veel lachen. Ik heb in mijn leven ontzaggelijk veel gelachen. Ik heb ook veel mensen aan het lachen kunnen maken. En dat is een heerlijk gevoel. Ik ben leeuw, hè, 25 juli. En de macht om mensen aan het lachen te kunnen maken is een grote bevrediging. Zoals ik ze ook aan het huilen heb kunnen maken. Wat ook ontzaglijk eervol voor mij was. Maar het lachen is de hoofdtoon van mijn leven geweest. Hè? Zit het lachen. Plezier gehad in mijn leven. Alles met plezier bedreven. De liefde met plezier bedreven. Maar mijn vak ook altijd. Altijd mijn vak met plezier bedreven. Ik nu nog op mijn 61ste. Werk ik harder dan menig man in mijn vak van mijn leeftijd. Hè? Ja, ik speel rustig 160, 170 keer op het moment met vreugde een stuk. En daar doe ik dan nog een serie televisie onder. En daar doe ik dan nog 1 of 2 regies. En daar doe ik dan nog reclame bij. Ik doe het met plezier. Nee, mijn leven zelf nu is heel naar. Ik heb een naar leven. En dat is niet zo dat ik zeg, oh, wat wordt mij veel slechts aangedaan. Bedoel ik niet. Mijn leven is in een baan gekomen dat ik er helemaal niet zoveel plezier meer in heb. Ik wil helemaal daarmee niet zeggen van, oh, ik zou wel dood willen. Nee, daar gaat het niet om. Ik mis mijn kinderen. Dat is gewoon klaar een feit. En daar doe ik niets aan mijn privéleven aan af om dat te zeggen. Want het is een feit. Het is eigenlijk het belangrijkste feit in mijn leven. Ik mis mijn vrouw, maar ik mis mijn kinderen. En dat is het. Zo is het nu eenmaal. Ik weet dat ik daarmee leven moet. Ik leef daar heel moeilijk mee. Heel moeilijk. Want als ze bij mij zijn, zijn mijn 2 jongens wel gelukkig bij mij. Ze zijn ook absoluut gelukkig bij hun moeder. Ik sta erop om dat te zeggen. Want dat is zo. Maar ze zijn ook gelukkig bij mij. Wat jammer, denk ik dan. Wat vreselijk jammer. Dat wij niet met ons 4 gelukkig kunnen zijn. Terwijl ik juist nu in omstandigheden ben, doordat ik in mijn leven eindelijk weer een wezenlijk en waarachtige vriend heb ontmoet, die als mijn producer en manager mijn leven zo fantastisch leefbaar maakt als het is. Ik verdien heel goed geld. Er wordt naar mij gekeken, er wordt voor mij gezorgd. Wij zouden een fantastisch leven kunnen leiden. En dat is niet zo. Daarbij, ik moet natuurlijk zeggen, ik ben in mijn hele leven, turbulent als het geweest is, nooit alleen geweest. Ik kon ook niet alleen zijn. En het eerste jaar dat ik alleen was, ik ben nu 2,5 jaar alleen, was om gek te worden. Ik heb mijzelf gedwongen om in eenzaamheid nu te leven. Het klinkt allemaal een tikje overdreven en dramatisch. Eenzaamheid is een vervelend woord. En je komt thuis en je steekt de sleutel in het slot en het is leeg. Dat is... Je ontbijt is alleen. Hè? Dat is eenzaamheid. En dat is heel moeilijk. Maar ik heb er geleerd mee te leven. Niet dat ik er gelukkig mee ben. Maar het lukt, geloof ik. Geloof ik. Tony van Verre ontmoet Ko van Dijk. U hoorde de herhaling van een uitzending van 8 januari van dit jaar. Het muzikale thema, gecomponeerd door Harry Bannink en gearrangeerd door Bert Page, werd gespeeld door Dolf van der Lindens Metropoolorkest. Commentaar, Joop Koopman. Interview en montage, samenstelling en productie, Tony van Verre.